सर्व विश्व उपाधि में पद संज्ञा नहीं है, और गणपाठ भू सत्तायम एद वृद्ध वहाँ भी पद संज्ञा नहीं है, उसका विरोध होता है। तो अपद का अर्थ करना अपरिनिष्ठितम। अपरिनिष्ठित का अर्थ, परिनिष्ठित है साधु शब्द, अपरिनिष्ठित होता है असाधु शब्द। जो साधु शब्द साधुत्व तो कब होता है, जो जितने सूत्र जहाँ प्राप्त है सब लगाने के बाद ही पद की साधुता होती है। सूत्र प्राप्त ही नहीं लगाया उस समय पद साधु नहीं है। ऐसे शुद्धि अलग, उपास्य अलग, इकोण से यौन कर दिया, धकार को द्वित्व नहीं हुआ, एक सिद्ध नहीं हुआ, तो वह भी साधु शब्द नहीं हुआ। शब्द की साधुता होती व्याकरण सूत्र से संस्कृत होने पर, सूत्र लगकर जहाँ जो लगे कार्य हो जाएगा। तो जहाँ गण में पठित शब्द भू आदि है, सर्व विषय उपाधि है, पद संज्ञा नहीं है, वो सब अनुकरण है। सर्वस्मात् सर्वम खलु इदं ब्रह्म सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, इसमें जो सर्व शब्द है प्रयोग का एक देश, उसका अनुकरण करके गण में पढ़ा गया। भवति पठते भू पठ आदि है, उसका अनुकरण करके भू सत्तायाम ऐसे भू आदि गण में पढ़ा गया। अनुकरण और अनुकार्य, अनुकार्य का बोधक होता है अनुकरण। अनुकार्य में जो शब्द वर्णों का क्रम है उसको बोधन करता है अनुकरण। अनुकरण अनुकार्य से भिन्न होता है, कहीं कभी कभी अभिन्न भी होता है। दो प्रकार है, भेद पक्ष और अभेद पक्ष। अभेद पक्ष का ज्ञापक है, अभेद होने से अनुकरण का कोई अर्थ नहीं है। अनुकार्य का जो अर्थ उससे अर्थवत है, अनुकरण का कोई अर्थ नहीं। अर्थ नहीं होने से अनुकरण का अर्थ नहीं हो तो अर्थवत धातु सूत्र से उसकी प्रातिपद संज्ञा नहीं होगी। और कृतधित समास, कृदंत धितान्त समास नहीं है। भू सतायम सर्व विषव, अनुकरण का कोई अर्थ नहीं होने से अनर्थ कौन से प्रातिपद संज्ञा नहीं होती। प्रातिपद संज्ञा नहीं होने से स्वादि उत्पत्ति नहीं होगी, किंतु साधु शब्द है, क्योंकि साधु शब्द के एक देश का अनुकरण किया गया। तो वहाँ भेद पक्ष अभेद पक्ष में प्रातिपद संज्ञा नहीं होती। भेद पक्ष माने ये अनुकार्य से अनुकरण भिन्न है, तो अनुकरण बोधक होगा, अर्थ उसका है। भेद पक्ष का ज्ञापक होता है भुवो भोगुलुंग लिटो। भुवो भोगुलुंग लिटो में भो की प्रातिपदीय संज्ञा होकर के वो का आगम हुआ। भो हो भोगुलुंग लिटो हो, लुंग लिटो रहते भूक, भूक होता है षष्ठ्यंत है, तो भूक होता है। भुव हो, भुव में उभंग करके दिया है, घसी के स्थान पर भूक उभंग करके वो प्रातिपदीय संज्ञा होने पर ही भुव बनेगा। प्रातिपद संज्ञा कब होगी, जब उसका अर्थ है। अर्थ है किस पक्ष में, भेद पक्ष में। भेद पक्ष में अर्थ है, अर्थ होने से प्रातिपद संज्ञा, और प्रातिपद संज्ञा होने से भू का आगम होकर के भू वही से रूप बना। भेद पक्ष का ही ज्ञापक हुआ। और अभेद पक्ष का ज्ञापक है भू सत्तायाम शब्द विषोभ, ये प्रातिपद संज्ञा नहीं होकर के पड़ी गई। तो भेद पक्ष में प्रातिपद संज्ञा होती है, उसका अनुकरण अनुकार्य से भिन्न है, उसका ज्ञापक कौन हुआ, भू बोली लिटा दी। और भेद पक्ष का ज्ञापक कौन होगा, अभेद पक्ष का ज्ञापक भू सत्तायम सर्व विश्व अधिगण पठित अनुकरण भिन्न, अभेद होने से प्रातिपद संज्ञा नहीं हुई। तो अपरिनिश्चित में परिनिश्चित तत्व का अर्थ किया, अप्रवृत्त नित्य विधि उद्देश्यता आवश्यक अनाक्रांतत्व, याद है कि बाधित बाधका बाधित। हाँ, उद्देश्यता आवश्यक के द्वारा आक्रांत नहीं हो। इको यणिच सूत्र में उद्देश्य होता है इक, और विधि होता है यण। उद्देश्यता किस में आएगी, एक में। उद्देश्यता आवश्यक क्या होगा, एक तो उद्देश्यता आवश्यक एक तो है, उसको यण होगा, किंतु कौन से ही कौन होता है, अच के अव्यवहित पूर्व में स्थित ईक को, खाली ईक को अन्न नहीं करता है, पर में अच चाहिए तो अच अव्यवहित पूर्व ईक है उद्देश्य विधेय गायन। अच अव्यहित पूर्व ईक्तम उद्देश्यता आवश्यक, उद्देश्यता आवश्यक से आक्रांत हो तो सूत्र लगेगा, एक उच लगेगा, शुद्धि अलग उपास्य अलग, यहाँ एक उच प्राप्त है उद्देश्यता आवश्यक आक्रांत है। उद्देश्यता आवश्यक से अक्रांत आक्रांत नहीं अनाक्रांत हो तो सूत्र नहीं लगेगा। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर स्वादि उत्पत्ति, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होने से स्वादि उत्पत्ति नहीं होगी, प्रातिपदिकत्व हो तो स्वादिक उत्पत्ति, प्रातिपदिकत्व नहीं तो स्वादि उत्पत्ति नहीं। प्रातिपदिकत्व क्यों नहीं, यदि अर्थवत्व हो तो प्रातिपदिक होगा, अर्थवत्व नहीं तो प्रातिपदिक नहीं। अर्थवत्व नहीं किस पक्ष में, अभेद पक्ष में, अभेद अर्थवत्व नहीं तो उद्देश्यता आवश्यक आक्रांत होगा तो शब्द परिनिश्चित होगा, उद्देश्यता आवश्यक से आक्रांत है तो शब्द परिनिश्चित नहीं होगा। जब उद्देश्यता आवश्यक इको को यण कर दिया शुद्धि में, ई को य करने के बाद इको उनकी प्राप्त है या नहीं, नहीं तो उद्देश्यता आवश्यक आक्रांतत्व तो अभी नहीं है क्योंकि ईक नहीं है, ईक यह हो गया किस सूत्र से यह हुआ, यह करने के बाद इकोणच सूत्र के उद्देश्यता आवश्यक अच अव्यहित त्वम है नहीं, इसलिए उद्देश्यता आवश्यक अनाक्रांत हो गया। और विधि जैसे विकल्प से लोप साकल्य से यह का लोप करता है, एक पक्ष में लोप हो गया, एक पक्ष में लोप नहीं हुआ, जिस पक्ष में लोप नहीं हुआ उस पक्ष में लोप साकल्य का उद्देश्यता आवश्यक उसमें है या नहीं, अवन्न पूर्वक पदांत या वह लोप होता है पर में असो तो विष्णु विष्णुवीति विष्णुवीति में वकार का लोप नहीं हुआ, लोप हो जाए तो क्या बनेगा विष्णु इति, लोप नहीं हुआ तो विष्णुवीति, उस पक्ष में पदांत अवन अवन पदांत का वकार है, पहले अवन्न पूर्वक वह को लोप होना चाहिए परमाश है, जिस पक्ष में लोप हो गया ठीक है, जिस पक्ष में लोप नहीं हुआ उसी पक्ष में लोप साकल्य प्राप्त है फिर लोप करो, इसीलिए कहा नित्य विधि। ये तो विकल्प विधि, विकल्प विधि में एक पक्ष में होगा एक पक्ष में कार्य नहीं होगा, एक पक्ष में जहाँ कार्य नहीं होगा वो साधु शब्द होगा, साधु शब्द होगा विकल्प होने का, इसलिए नित्य विधि के उद्देश्यता आवश्यक अनाक्रांत होना चाहिए, विकल्प विधि के उद्देश्यता आवश्यक से आक्रांत हो तो भी वह साधु शब्द होगा क्योंकि विकल्प में एक पक्ष में होगा एक पक्ष नहीं होगा। अब नित्य विधि उद्देश्यता आवश्यक अनाक्रांततम, और वो एक बार सूत्र लग गया जैसे अभ्यास चर्च, अभ्यास चर्च अभ्यास गोचर होता है, भव को ब हो गया फिर अभ्यास चर्च प्राप्त है नहीं प्राप्त, अभ्यास चर्च जस होता है चर होता है, भव को ब भू भू धातु को ब होने के बाद फिर अभ्यास चर्च प्राप्त है नहीं है तो उद्देश्यता आवश्यक आक्रांत जल है, अभ्यास जलाम जस खयाम चर होता है, उद्देश्यता आवश्यक आक्रांत है अभी है नहीं, भूव में भव को तो ब हो गया फिर भी भ को भ के स्थान पर अभ्यास से चर्चा प्राप्त है, उद्देश्य क्या होता है अभ्यास से चर्चा लगाने के लिए, अभ्यास में स्थित जल, जल में ब आता है और जल को चर होना चाहिए, जख झसाम जस कायम चर, तो एक पक्ष में ब कर दिया जिस पर हो गया उसी पक्ष में फिर भू अभ्यास से चर्चा प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, तो उद्देश्यता आवश्यक आक्रांत हो गया तो वो साधु शब्द नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा अप्रवृत्त, जो नित्य विधि एक बार प्रवृत्त हो गया आगे उद्देश्यता आवश्यक आक्रांत होने पर भी बार बार उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्त हो गया एक बार झला अभ्यास चर्चा लग गया, लगने के बाद फिर प्राप्त होने पर भी वो साधु शब्द हो जाएगा, इसलिए अपर परिनिश्चित के लक्षण में क्या कहा अप्रवृत्त जो नित्य विधि, जो प्रवृत्त हो गया सूत्र, यदि प्रवृत्त हो गया तो आगे दोबारा प्राप्त होने पर भी उद्देश्यता आवश्यक आक्रांत है किंतु अप्रभुत्व नित्य विधि उद्देश्यता आवश्यक अनाक्रांत नहीं, प्रभुत्व हो गया। प्रभुत्व विधि का उद्देश्यता आवश्यक आक्रांत हो तो भी साधु साधु होगा। तो क्या अर्थ हुआ? अप्रभुत हो, नित्य विधि हो, उसके उद्देश्यता आवश्यक से आक्रांत नहीं, अनाक्रांत हो तो साधु साधु। अर्थात जहाँ जो सूत्र प्राप्त है लग गया नित्य विधि में, विकल्प विधि में तो एक पक्ष में लग गया, एक पक्ष नहीं लग गया। जिस पक्ष में लग गया वहाँ भी साधु साधु है, जहाँ नहीं लगा वहाँ भी साधु साधु है। नित्य विधि हो और अप्रवृत्त हो, एक बार प्रवृत्त होने के बाद फिर सूत्र प्राप्त है, फिर सूत्र प्राप्त है। एक है लक्ष्य लक्षण से सकृदय प्रवृत्ति, लक्ष्य में लक्षण के सूत्र की एक बार प्रवृत्ति, किंतु लक्ष्य भिन्न हो गया। पहले भव को भव हुआ, अभी भव को अभी अभ्यास चर्च प्राप्त है। पहले भव को भव करने के लिए अभ्यास चर्च लग गया, फिर भव को फिर अभ्यास चर्च प्राप्त है नहीं, वहाँ कहीं लक्ष्य लक्षण से सकृदय प्रवृत्ति, लक्ष्य भिन्न हो गया, इसे फिर प्राप्त है। प्राप्त होने पर उद्देश्यता औषध आक्रांत हो गया तो साधु शब्द नहीं होना चाहिए, किंतु बभु साधु शब्द क्यों होता है? प्रवृत्त सूत्र प्रवृत्ति हो जाने पर उद्देश्यता औषध आक्रांत हो तो कोई आपत्ति नहीं। अप्रवृत्त नित्य विधि उद्देश्यता औषध अनाक्रांतत्व, ये किसका अर्थ हुआ? परिनिष्ठितत्व, अर्थात उसका सामान्य अर्थ है जो नित्य विधि सूत्र की प्रवृत्ति हुई नहीं है और प्राप्त है तब तक वो शब्द साधु नहीं हुआ। यदि उद्देश्यता आवश्यक आक्रांत नहीं है, सूत्र नित्य सूत्र हो, प्रवृत्त नहीं हुआ, उसका उद्देश्यता आवश्यक है तो सूत्र लगना चाहिए। उद्देश्य है तो विधि कार्य होना चाहिए। यदि उद्देश्यता आवश्यक है तो कार्य होना चाहिए। इक तो जब तक अज अभ्य तो पूर्व इक तो है जहाँ, वहाँ इकोणच अवश्य लगाना पड़ेगा। नहीं लगा करके शुद्धि अलग उपास्य अलग कह दिया, वह पद साधु शब्द नहीं। इसलिए कहीं पढ़ते समय अलग पदच्छेद करके यहाँ एक पद में पदच्छेद करके पढ़ना ठीक नहीं है। जैसे एक पद है वहाँ संधि विच्छेद करके शुद्धि अलग उपास्य अलग ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ स है उसको विसर्ग कर पढ़ना अभी ठीक नहीं, जैसे है लिखा है पुस्तक में ऐसे पढ़ना चाहिए, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जहाँ कहीं स है या ओ है, कहीं उसको पढ़ते समय विसर्ग करके कोई पढ़ते हैं, गीता पाठ करते समय जहाँ विसर्ग है तो वहाँ विसर्ग उच्चारण करना, जहाँ स है वहाँ स बोलना पड़ेगा, वहाँ विसर्ग करके साधु साधु होगा। जहाँ स प्रयोग होना चाहिए वहाँ विसर्ग करें तो असाधु हो गया। जहाँ हसीच उत्तो होकर के प्रयोग करना चाहिए वहाँ नहीं करके यदि विसर्ग उच्चारण करेंगे तो असाधु साधु होगा। इसलिए अपदम न प्रयोग तो उसका विरोध होता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो कहते स्पष्ट हो जाता है करके पदच्छेद करते अलग अलग कर देते हैं। जहाँ विसर्ग है वहाँ हसीच उत्तो लगना चाहिए वहाँ विसर्ग कर देंगे। गीता आदि में से पाठ करते समय गीता पंचदश अध्याय में कहीं आता है पहले एक दो जग यदादित्य गतम तेजो जगद्वा तेजो है, हाँ तेज कर देंगे तो गलत होगा। और जहाँ स होना चाहिए वहाँ विसर्ग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये कुछ अप्रमाण का पाठ कुछ सिखाने वाले बहुत है, उनकी संख्या बहुत है। कोई किसी ने मान लिया तो फिर कहते हैं अभी कैसे करेंगे, सबको बता दिया इसी प्रकार गलत बता दिया, फिर नहीं कर सकते हैं, ऐसे गलत बताते हैं कहीं कहीं। विसर्ग है तो विसर्ग बोलना पड़ेगा, स है तो स बोलना पड़ेगा। हाँ यदि कहीं आसरी लगता है वहाँ यदि हो सकता अलग तो भी जैसे पाठ ऐसे करना चाहिए अपने मन से आसरी के लगा करके जहाँ विसर्ग स कर देना स को विसर्ग कर देना, ऐसा भी ठीक नहीं कि कोई कहते शांति शांति शांति शांति शांति विसर्ग पाठ है वहाँ विसर्ग हो सकता है स भी हो सकता है, किंतु अपने मन से उसको स कर पढ़ना अभी उचित नहीं। और उस वो तो अलग है, जहाँ स है उसको विसर्ग कर देना वो गलत हो जाएगा। कहीं कहीं इतिहास श्लोक आदि में विसर्ग करके पढ़ते हैं स नहीं करके, पहले दो तीन श्लोक में आता है, गीता है छोटी पुस्तक जैसे चतुर्दश अध्याय में उदास उदासीन बदासीनो गुणैरियो न विचाल्यते, उदासीन बदासीनो है वहाँ क्या करेंगे, उदासीन बदासीन विसर्ग बोल देंगे। विसर्ग बोलने से साधु पद होगा, विसर्ग वहाँ नहीं होगा। उसी हसी जो उत्तर प्राप्त है स शुरू होकर के विसर्ग नहीं होगा। कर पर में नहीं, पर में ग है गुण, खरा में ग आता है ना, नहीं है मालूम है, नहीं तो खरा में विसर्ग नहीं होगा। इस प्रकार यो यो वतिष्ठति निंगते, यो यो को यो अब व्याख्या करते समय तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस सकार ही अंधीर विसर्ग बोल दिया, यहाँ विसर्ग नहीं होगा, विसर्ग पर में त तो है, विसर्जन से स हो जाए कर पड़े विसर्ग पढ़ना, क्योंकि विसर्जन से स प्राप्त है। यदि विसर्ग को स नहीं कर पढ़ा साधु शब्द हुआ, असाधु शब्द हो गया, इसलिए इस जो व्याकरण नहीं जानते हैं ऐसे करते हैं। मानापमानयोस्तुल्यस तुल्यो मित्रारि पक्षयो हो, मानापमानयोस्तुल्यस आगे त तो है, वहाँ विसर्ग करना ठीक नहीं। ऐसा कहीं कहीं बहुत समझदार व्यक्ति भी से करते हैं, इसलिए भ्रांति होगी आप लोग, इसलिए मैं बता देता हूँ ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ऐसे निर्माण मोहाजित संग दोषा विसर्ग होगा ना, नहीं दोषा विसर्ग लो पद अध्यात्म नेता विनिवृत्त काम है न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, यहाँ सूर्य विसर्ग करेंगे तो न तद्भाषयते सूर्य, ठीक है अब असाधु शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत स्थान में ये तो श्लोक में है, ये तो बोलते ठीक ही बोलते होते, आप लोगों को पता नहीं जो भाष्य में कहीं कहीं ऐसा है अलग कर पढ़ते, यस्मात् क्षरमति तो ह मक्षरादि, यहाँ अहम और कहेंगे अक्षरादि कर देते, ऐसे कहीं कहीं समझ लेना। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, सत्व संशुद्धि विसर्ग बोलेंगे तो साधु होगा, हाँ ये समझना। अपदम न प्रयुंजित भाष्यकार ने कहा असाधु शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, न मृक्षितव्य ही मृक्ष अपभाषण अपभाषण नहीं करना चाहिए, इसलिए असाधु शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ भू सत्तायाम आदि साधु शब्द है, क्योंकि यहाँ अनुकरण है और अनुकरण होने से अभेद पक्ष में अर्थवत्व नहीं है, अर्थवत्व नहीं होने से प्रातिपद संज्ञा नहीं होने से पद उत्पत्ति नहीं हुई, स्वादि तीन की उत्पत्ति नहीं हुई, किंतु साधु शब्द है। क्यों साधु शब्द? व्याकरण सूत्र प्राप्त है नहीं लगाए तो असाधु होगा, व्याकरण सूत्र प्राप्त नहीं लगा कोई बात नहीं, तो फिर कोई कहेगा अनर्थक शब्द कुछ ना कुछ कहेंगे, व्याकरण सूत्र प्राप्त नहीं, तो ये अनुकरण है कुछ ना कुछ नहीं, ये तो कुछ उसका है अनुकार्य के समान अनुकरण हुआ। अरे भेद पक्ष मानेंगे तो वहाँ अर्थवत्व है, प्रातिपद संज्ञा है, उत्पत्ति होती स्वादि, भू वू लुंग लेटा में भू धातु यदि है, भू का आगम कैसे हुआ, प्रातिपद संज्ञा कैसे होगी, धातु संज्ञा भू की नहीं है, अनुकरण भू की धातु संज्ञा नहीं है, अधातु अधातु से प्रातिपद संज्ञा हुई, नहीं तो भू सताय में भू की यदि धातु संज्ञा होगी भू वू के भूक कैसे होगा, धातु तो प्रतिवसंज्ञा नहीं होगी, प्रतिवसंज्ञा तो भूख नहीं होना चाहिए, यहाँ धातु नहीं है, भवती में भू धातु उसका ये अनुकरण अनुकरण और भेद पक्ष उसका अर्थ है, अनुकरण व्यर्थ नहीं, भेद पक्ष में अर्थवत्व है, अर्थवत्व होने से प्रतिवसंज्ञा हुई, स्वादि उत्पत्ति होकर उभंगा हो गया लुंगलिट। तो यहाँ जो भूआदिकण में पठित शब्द भूवादयो धातव, उस सूत्र का क्या अर्थ करेंगे, अच्छा इसके प्राणी बाध का बाधिता अप्रवृत्त नित्य बुद्धि, अच्छा बाध का बाधिता रह गया, ठीक है ठीक, अप्रवृत्त नित्य बुद्धि उद्देश्यता आवश्यकता का अनाक्रांतत्व, उसके पहले बाध का बाधित, कोई सूत्र प्राप्त है किंतु बाधक से बाधित हो गया, बाधक से बाधित होने पर फिर उस सूत्र की प्राप्ति नहीं है, उद्देश्यता आवश्यकता का आक्रांत होने पर भी वह साधु शब्द होगा। जैसे ई कोई अनाची का बाधक है अकस्वर्ण दीर्घ ई की, हाँ ई के बाद ई रहेगा वहाँ क्या होता है, अकस्वर्ण दीर्घ होता है ना, एक प्राप्त है या नहीं, प्राप्त है तो सवर्ण दीर्घ करते हैं, तो वहाँ भी इकोणिच लगना चाहिए। तो बाधक से बाधित तो होने के कारण वहाँ इकोणिच नहीं लगने पर भी साधु शब्द साधु है। और कहीं और कहाँ है न लोप प्रातिपति अंतस्य और उसको निषेध करता है वापदांत से नंगी संबुद्ध हो। हाँ ठीक है, न लोप प्रातिपति अंत से प्राप्त है संबुद्धि में उसका निषेध करता है नंगी संबुद्ध हो। हे राजन, हे राजन में न का लोप नहीं होता है। न लोप प्रातिपति अंत से प्राप्त है या नहीं प्राप्त है? न लोप प्रातिपति अंत से प्राप्त है। प्राप्त है तो नहीं लगाएंगे तो उद्देश्यता आवश्यकता का आक्रांत हो गया, अनाक्रांत होने तो साधु साधु नहीं होना चाहिए, किंतु वह बाधक से बाधित तो हो गया। बाधक क्या है? नंगी संबुद्ध, संबुद्धि में निषेध हो गया। तो बाधक से बाधित तो हो जाने से वह साधु शब्द है। यदि बाधक सूत्र नहीं हो तो न लोप करना आवश्यक है। तो बाधक बाधित तो, बाधक से बाधित तो नहीं हो और सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई अप्रवृत्त विकल्प विधि नहीं नित्य विधि, ऐसे सूत्र के उद्देश्यता आवश्यकता से आक्रांत जब तक है तब तो शब्द साधु नहीं, अनाक्रांत हो तो शब्द साधु। वो काल आया था महर्षि में वो इकोस नृत्य का भी निषेध नहीं होता है, न समास निषेध करते हैं इकोस अवन साकल से अशुष्य, किंतु नृत्य का समास में भी ह्रस्व समुचित प्रकृत्या होता है। ब्रह्म ऋषिणाम पुस्तक में सिद्धांत कौंदी में है। तो एक पक्ष में हो सकता है ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव। अथ दशलकारा प्रदर्श्यन्ते, शिष्य दशलकारान प्रपश्यन्ति, गुरु शिष्यान दर्शयति, दशलकारा प्रदर्श्यन्ते गुरुणा दिखाए जाते हैं। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग ये सब पंचम लकार छंदो मात्र गोचर, पंचम लकार लेट छंदो मात्र वेद में प्रयोग होता है। यहाँ कोई कोई पूछेंगे पंचम लेट क्यों होगा, पीछे से गिनती करो पीछे से गिनती तो पंचम कौन होगा, लोट हो जाएगा। तो ये गिनती करने के लिए प्रारंभ से गिनती होता है, वो कुछ प्रश्न नहीं है। ऐसे कुछ कोई पूछ करके उल्टा पाल करेंगे करेंगे, यहाँ से गिनती करो वहाँ से यहाँ से गिनती करोगे तो पंचम तो प्रथम से पंचम गिनती करो, शुरू से उच्चारण क्रम को छोड़ करके बिना बाधक के बिना पाठ क्रम को लेना पड़ता है। पाठ क्रम अर्थ क्रम बलवान है, किंतु पाठ जिस क्रम से हो उसी क्रम से विचार करना है, जहाँ से नहीं वेद में ही प्रयोग होता है। वर्तमाने लट धातु से लट होगा, वर्तमान क्या वर्तमान क्रियावृत्ति धातु, वर्तमान या क्रिया सा वर्तमान क्रिया, वर्तमान क्रियायाम वृत्तिर्य से धातु हो स धातु वर्तमान क्रियावृत्ति, जिस धातु की वृत्ति वर्तमान क्रिया में है, वर्तमान क्रिया के लिए कहने वाले जो धातु हो उसे लट लकार होगा। लट में अटा बितो कितने पद है, अटो और इतो, अटो इतो में अटो क्या समास होगा, समास नहीं प्रथम द्विवचन है, समास नहीं फिर अटो क्या है, हाँ अश्च ट में अकार उच्चारण के लिए टच अश्च टच लट में ट हलंत है ना, हलन थे उसका उच्चारण तो लेकर के अटो और उट इतो, अभी इत होने पर क्या बचेगा लकार का, लकार की संज्ञा प्राप्त है नहीं किस सूत्र से, तो क्यों नहीं होता है उच्चारण सामर्थ्यात। लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्य ल का प्रथम बहुवचन लह लकारा, कर्तरी कृत से कर्तरी की अनुवृत्ति है, कर्तरी की अनुवृत्ति से लह कर्मणि च कर्ण से कर्तरी, कर्तरी कर्मणि च कर्ता और कर्म अर्थ में प्रयोग होते हैं। और भावे च वहाँ भी कर्तरी की अनुवृत्ति, भावे च कर्तरी च लकार सकर्म का धातु हो तो उसका कर्म रहेगा, सकर्म धातु का कर्म है तो कर्तरी कर्मणी होगा, सकर्म के भी कर्मणी कर्तरी चिव। अकर्म धातु का कर्म है तो वहाँ भावे कर्तरी च वहाँ कर्म नहीं होगा, अर्थ हो गया लकार आएंगे। तो लकार कर्तरी भावे और कर्मणि तीन प्रकार हुआ। सकर्म धातु हो तो अकर्म का धातु हो तो कहीं सकर्म का धातु होने पर भी कर्म की विवक्षा नहीं करेंगे तो कर्मणि प्रयोग नहीं होगा, भाव प्रयोग हो सकता है। और लकार का अर्थ हो गया व्याकरण में कृति में शक्ति और न्यायमत में। व्याकरण शक्ति किस में? कर्ता अर्थ में, कर्तरी कृत कर्ता कर्म भाव अर्थ में लकार है। लस्य अधिकार यम, ये अधिकार है, अधिकार है आगे चलेगा। तो लस्य संज्ञा तो न भवति फलाभावात्। अधिकार सूत्र का लक्षण है अधिकार में स्वस्थाने उपरितन सूत्र नहीं, हाँ स्वदेश वाक्यार्थ सुन अधिकार से अपने स्थान है वाक्यार्थ बोध करनी, उपरितन सूत्र सूत्र ही मिलित वाक्यार्थ बोधक। आगे आगे सूत्र के साथ मिल करके वाक्यार्थ बोधक होगा, अपने स्थान में कोई वाक्यार्थ नहीं। लस्य आगे अनुवृत्ति होगी, अनुवृत्ति होने से आगे आगे से मिल करके चलेगा। ये सूत्र तिप्त जी सूत्र मालूम है सबको, याद है बोलो। एतेष्टादश लकारः स्युः, अष्टादश लादेशा स्युः, अष्टादश लः परस्मैपदम्। लः क्या विभक्ति? प्रथमा हाँ प्रथम भोजन लकारः लादेशा, ल के स्थान पर जो आदेश होते परस्मै पद संज्ञा स्युः। ये सूत्र संज्ञा सूत्र है विधि सूत्र संज्ञा अरे विधि दोनों दोनों में कौन से ठीक होगा? संज्ञा सूत्र है विधि सूत्र नहीं। तंगाना वात्मने पदम, तंग च आनस्य तंगानु, ये भी संज्ञा है। तंग प्रत्याहार तादिनवकम, तादिनवकम त आताम झा सा थाम धम इट वही मई, ये तंग सानच कानच उच ये संज्ञा नहीं स्यु आत्मनिपद संज्ञा। पूर्व संज्ञा अपवाद, पूर्व संज्ञा क्या संज्ञा है? परस्मै पद में परस्मै परस्य च सूत्र है विभूति का आलोक हो गया। वैकरणाख्यायाम चतुर्थ्या सूत्र है, चतुर्थी का आलोक होता है, इसलिए आत्मनिपद में चतुर्थी का आलोक नहीं हुआ। वैकरणाख्यायाम चतुर्थ्या परस्य च सूत्र है, तो इति विभूति का आलोप हुआ। परस्मै पदम एक पद है, आत्मने पदम भी एक पद है। अनुदातंगित आत्मने पदम, अनुदातंग अनुदातंग अनुदातंग तत् अनुदातंगित तस्मात पंचमे। तो ईत का संबंध अनुदात के साथ करना, गकार के साथ करना। अनुदातंगित में अनुदातंग पहले बना करके आगे ईत के साथ बहुबरी, अनुदात के साथ ईत मिल जाएगा तो अनुदातेत अनुदातेत, गकार के साथ गित पंचमी तो कह देना अनुदातेत। उपदेश योगित तदंताच अनुदातेत क्या भी होती अनुदाते इति जिसका हो, इससे उपदेश योगित हो तदंत से धातु से लस्य स्थाने आत्मने पदम से आत, लकार के स्थान आत्मने पद, ये आत्मने पद संज्ञा करेगा परस्मै पद संज्ञा करेगा? संज्ञा सूत्र है नहीं, ये आत्मनिपद संज्ञा नहीं करेगा। परिसमित संज्ञा संज्ञा सूत्र नहीं, विधि सूत्र, ये आत्मनिपद का विधान करता है। किसको आत्मनिपद विधान करेगा? लकार। आत्मनिपद क्या चीज है? तंगाना आत्मनिपद आ गया। आत्मनिपद का संज्ञा करने वाले सूत्र कोई है? क्या सूत्र और क्या है? सरित कर्तृप्राय क्रिया फले आत्मनिपद करें ना नहीं है संशय है ये? वो विधान करता है संज्ञा सूत्र ने। संज्ञा सूत्र तो तंगाना आत्मनिपद परस्मैपद संज्ञा करने वाले सरितंत कर्तृप्राय क्रिया फले सरित में सरित और यम द्वंद्व करके पीड़ित बहुवरी करना अर्थवा सरित और इंत सरित तो इंत इंत धातु आत्मनिपदम सैत् कर्तृभिप्राय क्रियाफल कर्तृभिप्राय कर्तृगामिनी कर्तारम अभिप्रेति गच्छति कर्तृभिप्राय कर्तृभिप्राय बनेगा कर्तारम अभिप्रेति अभिप्रोग प्र इन धातु से कर्मण अण हो जाएगा अचरण जी बुद्धि हो जाएगा प्राय कर्तारम अभिप्रेति टीका में गच्छति कर्तृभिप्राय कर्मण अण हुआ कर्तृभिप्राय मैंने कर्ता को प्राप्त होने वाले क्रियाफल क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो तो सरित यकार धातु से आत्मनिपद होगा। यदि क्रियाफल कर्ता को प्राप्त नहीं होगा तो परस्मत किससे होगा? सरित सरित और शेषात करते परे किंतु किस धातु से होगा? जिसका सरित इत हो यकार इत हो इन धातु से कर्तृगामिनी क्रियाफल नहीं तो परस्मै पद होगा। किस सूत्र से? शेषात। इस सूत्र से होगा शेषात कर्तरी परस्मै पदम सुक्ताद अन्य शेष जिनका आत्मनिपद का निमित्त जिनमें है उनमें तो आत्मनिपद हो जाएगा। आत्मनिपद निमित्त नहीं तो बच गया उसे कर्तरी परस्मै पदम। शेष का था आत्मनिपद निमित्त ही ना धातु। आत्मनिपद का निमित्त क्या है मालूम? अनुदातित हो गकारित हो असरित हेतु हो यकारित हो कर्तृगामिनी क्रियाफल हो ये आत्मनिपद का निमित्त हो। जहाँ नहीं है कर्तरी परस्मै पदम कर्तरी दिया से साथ कर्तरी परस्मै पदम कर्मणि भाव हो तो परस्मै पद होगा। आत्मनिपद निमित्त नहीं होने पर भी भाव कर्मण हो आत्मनिपद हो जाएगा। तो तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा ये संज्ञा करता है क्या? एक संज्ञा बोलो क्या संज्ञा करता है? एक संज्ञा बोलो प्रथम संज्ञा करेगा हैं? और क्या संज्ञा करेगा? और क्या संज्ञा करेगा? हाँ कभी कभी इस व्याकरण पढ़े तो बोलो मध्यम संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है? बड़े कठिन हो जाता है मध्यम संज्ञा करने वाले क्या है ये कहीं पूछने पर नहीं बतावे बड़े मध्यम संज्ञा करता है कौन? ये सूत्र है। ये तो सूत्र याद है किंतु प्रथम संज्ञा मध्यम संज्ञा उत्तम संज्ञा करने वाले और इसे और वहाँ संज्ञा क्या करता है? सुपर प्रथम एकवचन द्विवचन बहुवचन हाँ एकवचन संज्ञा द्विवचन संज्ञा प्रथम मध्यम उत्तम तिंग उभय पदयो त्रय त्रिका उभय पद है आत्मनिपद परस्म पद त्रिक तीन के समुदाय तीन तीन है क्रमादेत संज्ञा स्यु। पहले प्रथम संज्ञा किसकी होती है? परस्म पद तीप्त जी और किसको? तम झ मध्यम संज्ञा किसकी होगी? शिवतस्त था साथांतम ऐसे तान एकवचन द्विवचन बहुवचना नेकशः तानिकाथ लब्ध प्रथमादि संज्ञानी लब्धा प्रथमादि संज्ञा यही तानि लब्ध प्रथमादि संज्ञानी तीन तीन वचनानि जो प्रथम मध्यम उत्तम है संज्ञा होगी प्रथम मध्यम उत्तम तिपित जी की क्या संज्ञा हुई? त्रिक हो गया त्रीणी मध्यम संख्या किसकी हुई? शिवतस्थ जो एक प्रथम मध्यम संज्ञा हो गई उन त्रीण त्रीण वचनानी त्रीण तिप्त जी में एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाले कोई सूत्र है? ये सूत्र एक वचन संज्ञा किसकी होगी बताओ? पीप और सिप और मीप और कोई त ऐसे बात एक त्रीण त्रीण वचन है प्रत्येकम एक वचन आदि संज्ञा निशी हो आदि पर से क्या लेना द्विवचन बहुवचन अभी आया सूत्र यस्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमम् कितने पद है? छे युष्मदि क्या भी होती है? युष्मद शब्द का सप्तमी के वचन क्या बनता है? त्वई बनता है। यहाँ युष्मदि बनाया यहाँ शब्द स्वरूप लिया युष्मद शब्द का सप्तमी यहाँ अर्थ युष्मद शब्द का अर्थ नहीं युष्मद उपपद युष्मद शब्द उपपद रहते युष्मद शब्द उपपद रहते हैं स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा व्याकरण संज्ञा हो तो शब्द कहने से अर्थ ग्रहण होगा ग्रहण होगा शब्द ग्रहण करेंगे तो अर्थ ग्रहण होगा व्याकरण संज्ञा हो तो संज्ञा यदि है शब्द कहेंगे तो अर्थ ग्रहण होगा संज्ञा नहीं है तो शब्द कहेंगे तो अर्थ ग्रहण नहीं होगा शब्द ग्रहण होगा अग्नि संज्ञा की गई व्याकरण में नहीं तो अग्निर ढक कहेंगे तो अग्नि शब्द का अर्थ ग्रहण नहीं होगा ढक प्रत्यय अग्नि से होती है आता है नहीं यदि संज्ञा होती जैसे आद गुण अवन के पर अच भरे हो तो गुण हो तो अवन के बाद अच रहेगा रमा अगर ईस रमा में आ ईस के ई दोनों घटा करके आदेश होगा गुण होगा वहाँ गुण शब्द का अर्थ लेना क्यों गुण शब्द का अर्थ लेते हैं संज्ञा है जहाँ व्याकरण में संज्ञा की गई वहाँ शब्द लेंगे तो अर्थ ग्रहण होगा हैं जहाँ संज्ञा नहीं वहाँ शब्द कहेंगे तो शब्द लेना इसमत संज्ञा है कुछ सूत्र के द्वारा इसलिए इसमत शब्द का अर्थ करना इसमत शब्द इसमत शब्द का अर्थ नहीं लेना अर्थ नहीं लेने से इसमत शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी सर्वनाम संज्ञा किसकी होती वहाँ व्याकरण पहले सर्वादिन सर्वनामानि में आया संज्ञोपसर्जन भूतास्तु न सर्वादेह कोई संज्ञा है उपसर्जन हो गौण हो गया सर्वादि नहीं है किसका नाम यदि होगा सर्व तो सर्वस्वी उपसर्जन गौण हुआ यहाँ क्या है वह युष्म शब्द को लेना जो गण में पठित है अर्थ वाले शब्द का अनुकरण किया या अनर्थक शब्द का त्वयी तुभ्यम इत्यादि में जो युष्म शब्द का अनुकरण किया अर्थ वाले शब्द का अनुकरण और केवल शब्द नहीं है युष्म शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं अर्थ वाले युष्म शब्द की होगी यहाँ अर्थ क्या है युष्म शब्द युष्म का अर्थ युष्म शब्द युष्म शब्द इसका अर्थ है इसी सूत्र में जो युष्म युष्मद उपपद है युष्मद है उसका अर्थ क्या है युष्म शब्द अर्थ तुम इस अर्थ नहीं उपपदे उपोच्चारितम पदम उपपदम समीपे में उच्चारित पद को उपपद युष्म यदि उपपद हो तो मध्यम पुरुष होता है मध्यम मध्यम से किस सूत्र से हुई तानी नहीं हाँ मध्यम से मध्यम ये मध्यम से क्या करेगा ये सूत्र मध्यम पुरुष मध्यम का विधान तो युष्मद उपपति मध्यम युष्मद उपपति रहेगा तो मध्यम होगा युष्मद उपपति मध्यम कहेंगे तो त्वया पठ्यते युष्मद शब्द है इसमें तो पठ्यते नहीं होकर पठ्य से होना चाहिए त्वया पठ्यते मया दृश्यते मया तो अस्मद हो गया त्वया पठ्यते तो युष्मद शब्द उपपद हो तो मध्यम नहीं हुआ वाह इसलिए कहा समानाधिकरण होना चाहिए युष्मद उपपद हो और समानाधिकरण हो तभी मध्यम होगा युष्मद उपपद रहने मात्र से मध्यम नहीं युष्मद उपपद समानाधिकरण होगा तो समानाधिकरण कैसे समानम अधिकरणम यस्य अधिकरण शब्द का समान कैसे होगा आश्रय शब्द का अर्थ आश्रय यस्म शब्द का अर्थ जो कर यस्म शब्द और किसके साथ समानाधिकरण होगा तीन के साथ तीन के साथ तीन कर्तार्थ में कर्मार्थ में भावार्थ में होता है जहाँ कर्तार्थ में प्रयोग हुआ वहाँ यदि कर्ता युष्म शब्द का अर्थ होगा तो युष्म शब्द कर्ता को कहेगा और कर्तरि प्रयोग किया गया तो तिंग भी कर्ता तिंग का तिंग की शक्ति किसी में कर्ता में शक्ति तो त्वम पठसी पठसी में सी प्रत्यय है कर्तरि प्रयोग है तो कर्तृवाच्य इसलिए उसका नाम होता है कर्तृ कर्तावाच्यम यस्य तत्कर्तृवाच्यम कर्ता उसका अर्थ है पठस्य में सिपि का अर्थ कर्ता और कर्ता है यस्म शब्द जहाँ कर्ता हो यस्म शब्द और पठस्य में सिपि दोनों का आश्रय अधिकरण एक हुआ अर्थ शब्द का अर्थ ही होता है आश्रय यस्म शब्द कर्ता है और पठस्य में सिपि भी कर्ता है दोनों कर्ता को कहने से दोनों समान अधिकरण हो गया वाच्य दोनों का हो गया तो यस्मद त्वम पठसि में मध्यम पुरुष हुआ समानाधिकरण होने से त्वया पठ्यते में क्या हुआ त्वया यहाँ त्वम युष्म शब्द है कर्ता अर्थ है करण है कर्ता है त्वया तृतीय कैसे कर्ता में तृतीय होती है क्या सूत्र कर्तिकर्ण तृतीय तृतीय होती है तृतीय को देख करके कर्ण नहीं कहना कर्ता है करता है और पठ्यते में त प्रत्यय है वो कर्तरी है नहीं किस अर्थ में है कर्मणि तो त प्रत्यय को कर्म को कहेगा तीन कहेगा कर्म को और त्वया में युष्म शब्द कहेगा कर्ता को दोनों का अधिकरण एक हो गया अधिकरण एक नहीं हुआ अधिकरण एक कैसे होगा युष्म शब्द कर्ता है पठ्यते में त प्रत्यय कर्मणि है कर्मवाची उसका अर्थ कर्म तो कर्ता कर्म अधिकरण भिन्न हो जाने से वहाँ मध्यम नहीं हुआ समानाधिकरण तो मध्यम होगा केवल युष्म तो उपपद हो जाए तो मध्यम नहीं समानाधिकरण हो समानाधिकरण कहाँ युष्म होता है एक मान बताओ त्वम गच्छसि त्वम पठसि त्वम पश्यसि यहाँ समानाधिकरण है हैं त्वया दृश्य त्वया पठ्यते त्वया गम्यते यहाँ समानाधिकरण नहीं है क्योंकि कर्मवाच्य है युष्म शब्द करता है और यदि समानाधिकरण होगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा मध्यम युष्मद उपपद समानाधिकरण होता मध्यम होगा आगे स्थानीय अपि कहा है नृतावसाने